Адыходзім абіваць парогі, ды ніяк адсюль не адысці. Тут сыходзяцца ўсе дарогі, пачынаючыся ў тым жыцці. Мы наведваем азяблы смутак, мы ля погарбаў нямых маўчым. Тлум зямны адпрэчыўшы ў закутак, мёртвым памагчы не маем чым. Адыходзім абіваць парогі, ды ніяк адсюль не адысці. Тут сыходзяцца ўсе дарогі, пачынаючыся ў тым жыцці. Горкай чаркай свечкаю слязлівай памінаем тых, што з намі тут горбіліся над жыццёвай нівай, неўзнаку старэлі ад пакут. Адыходзім абіваць парогі, ды ніяк адсюль не адысці. Тут сыходзяцца ўсе дарогі, пачынаючыся ў тым жыцці. Адыходзім змірана ці гнеўна, хто раней пайшоў не ў служкі злу, той раней і вернецца напэўна у новую світальную імглу. Адыходзім абіваць парогі, ды ніяк адсюль не адысці. Тут сыходзяцца ўсе дарогі, пачынаючыся ў тым жыцці. Адыходзім абіваць парогі, ды ніяк адсюль не адысці. Тут сыходзяцца ўсе дарогі, пачынаючыся ў тым жыцці.